jackknife has my key, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scar the billow. Salut, com anem? Hem començat amb moltes ganes de jazz i amb molta trampera, com he pogut escoltar, escoltant Ella Fitzgerald i l'orquestra de Duke Ellington, interpretant el clàssic de Kurt Weill, Mack the Knife. Això es va gravar a Juan Lespin, a la Riviera Francesa, entre el 26 i el 29 de juny de 1966 en una sèrie de concerts en directe absolutament espectaculars. Duke Ellington, pianista, compositor, arrangista, sol o amb la seva Big Band, és una figura fonamental en la història del jazz. Va néixer a Carolina del Nord el 29 d'abril de 1899, formava part d'una família benestant, que és una cosa estranya, la veritat, en aquella època, sobretot per un negre, com era el cas. I Duke és el sobrenom que un amic li va posar pensant que hauria de tenir un gran títol de la noblesa per la seva manera de ser. De fet, expliquen que quan entrava als llocs deia "The Duke's here", que voldria dir "El duc és aquí". La seva música va ser sempre elegant, sensual, molt intel·ligent també. Tindrem programes per escoltar més Ellington, perquè s'ho val. Afegir que a la seva Big Band hi van tocar alguns dels millors músics de tots els temps, com Coleman Hawkins, Ben Webster, Lester Young, Paul Gonsalves i una infinitat més, que ara no hi ha temps per anomenar-los a tots. Clar, teníem a Duke Ellington i la Big Band, però per l'altra banda estava Ella Fitzgerald, que va néixer un 25 d'abril de l'any 1917 i tenia una veu que, vaja, que feia por. Un registre vocal de més de 3 octaves, que són moltes notes, i els seus solos vocals, scats, com s'acostuma a dir scat a un solo fet amb la veu, eren explosius, vibrants, vaja. I vaja, durant alguns anys va estar a l'orquestra Dizzy Gillespie i és allà on va explotar aquesta creativitat en la seva improvisació, no? Un dia fins i tot va dir: "Només intento fer amb la veu el que sento que fan els vents". I és clar, si la teva referència són els vents de Dizzy Gillespie, hòstia, doncs clar, aprendràs coses realment difícils. Al final del programa, si hi ha temps, escoltarem un altre tema de Fitzgerald, cantant amb un amic seu. Ja és sorpresa. Ara passem a un altre cantant. Avui, com podeu veure, la cosa va de cantants, ja us ho dic ara. Doncs tenim a Luis Prima, cantant i trompetista. Alguns potser no sabeu qui és, però si us dic que és l'orangutà del Libro de la Selva, ara ja us sona més. Hi ha algú que sí que diu, hòstia, doncs sí, clar, clar. Era d'origen sicilià, nascut als Estats Units per això, concretament a Nova Orleans, i les seves influències són sobretot Louis Armstrong i després cantants italoamericans coetanis seus. Escoltarem dos temes en un, que sempre està bé això. El primer és Basin Street Blues, que és un clàssic, i el segon és When It's Sleepy Time Down South, que no és tan conegut, però sí que és un clàssic també. Prima feia sovint això de medleys, és a dir, de dos temes seguits, un darrere l'altre. Aquí en diríem popurrí, com li hem dit tota la vida. Doncs això, quin popurrí per això, eh? Us deixo amb Luis Prima i el seu swing. Qui vulgui ballar, que sàpiga que ara és el moment. Basin Street Blues. And Basin Street, here's a street where all the boys and the good folks meet down in New Orleans, in the land of dreams. And you never know how nice it seems and just how much it really means. La la la la, dear to me. Yes, sirree, dear to me. Yes, sirree, can't you see, baby, I can't lose those good old Basin Street blues. sometimes it seems just as much it really means. Hey, I see the moon and the moon is pale, and it look like they're taking some cat to jail. No, it's the moon is pale, and the sun is, and the sun is gone, and the steamboats are coming, and they're splashing in the garden. Woo woo! Oh, Bibles, oh, oh. And the pale moon shining on the fields below. Folks all singing songs soft and low. You needn't tell me more, cause I know. Sleepy time down south, south wind blowing through the pine wood trees, and the folks down there live a life of ease. When old mammy falls upon her knees, the sleepy time down south, steamboats on the river, coming and going, splashing the night time. Hey, Baba Bundle, banjos ringing, everybody singing, they dance till the break of day. Hey, steamboat coming, our trip is on, and you take me back there, where I belong. I would love to be if my man was on, but it's sleepy. Luis Prima, xulo, eh? Una veu inconfusible, un so de trompeta alegre, clar, molta trompera. Ara farem un canvi de registre i passarem a un altre cantant que es diu Johnny Hartman, no tan conegut poder, però molt de nom, de fet, ara té molt prestigi. Va néixer un 13 de juliol del 1923 i podríem dir que la seva especialitat van ser les balades. Va arribar a gravar amb John Coltrane en un disc que es diu John Coltrane and Johnny Hartman, molt recomanable, però normalment sempre va fer discos en solitari. Tenia una veu greu, elegant, estava influenciat per Nat King Cole i Frank Sinatra, dues bones influències. El tema que escoltarem serà un estàndard d'aquells que tot crooner ha de cantar, Blue Skies, d'Irving Berlin. Un gran compositor, Irving Berlin, per si no sabeu qui és, us dic que és l'autor, per exemple, del musical Top Hat, Sombrero de Copa, aquell de Fred Astaire. Vaja, Irving Berlin té molts i molts temes que tots hem escoltat. Així que tenim un tema de Berlin, cantat per Johnny Hartman i acompanyat, entre d'altres, perquè és una big band, Howard McGee a la trompeta, Lucky Thompson al saxo tenor i el superpianista Hank Jones al piano. Així que tenim Blue Skies, cantat per Johnny Hartman. Blue skies smiling at me, nothing but blue, blue skies do I see. Bluebird singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, my, how they fly. Blue days them gone, nothing but blue skies from now on. Mm-hmm. nothing but blue skies for you and me. Those bluebirds, they're singing our song. Nothing but blue, bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw those things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, man, look how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue sky from now on. D'això se'n diu cantar bé. I tenir una big band a la darrera de collons, vaja. Quina facilitat té, quins greus que té, quina enveja que em fa. El disc es diu The Complete Gus Wilde Recordings i són una sèrie de sessions gravades entre el 1955 i el 1956. De fet, és un disc que és interessant perquè són tres discos en un, per tant, us ho recomano. The Complete Gus Wilde Recordings. Johnny Hartman. Com hem comentat abans, Johnny Hartman estava influenciat per Nat King Cole, així que què millor que posar un tema del King, de Nat King Cole. Era nascut a Alabama un 15 de febrer de 1917, el seu pare era pastor baptista i la seva mare directora de cors. I un i altre, esclar, el van formar musicalment i de fet va començar la seva carrera musical, si se li pot dir en aquell moment que era carrera musical encara, acompanyant oficis religiosos tocant l'orgue. La seva primera gravació ja va tenir molt d'èxit. A més, va ser el primer en formar un trio que consistia en piano, guitarra i contrabaix, a part del cantant. Fins aleshores, o hi havia piano o hi havia guitarra, però mai tots dos instruments junts, perquè diguéssim que o el piano o la guitarra fan els acords. En canvi, ell va aprofitar per posar els dos i l'altre doncs, servia per adornar, no? Normalment era la guitarra, de fet. Poc després, altres músics van adaptar aquesta formació, com Art Tatum, Oscar Peterson o Ahmad Jamal, també va formar un trio d'aquestes característiques. Nat King Cole se'l recorda sobretot com a cantant, però jo des d'aquí trenco una llança, la veritat, a favor d'ell com a pianista, perquè era un molt bon solista i podia ser capaç d'interpretar solos d'alt nivell. Decidir què posar de Nat King Cole és una tasca difícil. Té una quantitat enorme d'èxits, però jo us poso la meva preferida, és clar. Sempre n'hi ha una de preferida, oi? Es tracta del seu àlbum pòstum. Pocs dies després de gravar aquesta cançó, començava tractament pel càncer i tres mesos després moria. Era un 15 de febrer de 1965. El disc porta per títol Love i és exactament el tema que escoltarem. Pujo el volum, que s'ho val. Love, de Nat King Cole. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Here's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love I was made for me and you. Déu-n'hi-do, Nat King Cole cantant Love. Sort heu tingut que no m'heu escoltat a mi cantant, perquè clar, mentre la poso jo segueixo escoltant-la i he fotut uns galls per aquí a l'estudi, que vaja, sort en teniu. S'ho valia, eh? Tros de tema. Fa un crescendo. Sí, ja sé que és típic això del crescendo, però hòstia, sona de collons. I acaba a dalt de tot, eh? Acaba a dalt de tot, ho estripa tot, els vents, les trompetes, vamos. Bé, la cosa va de crooner, sembla. Per qui faci una cara estranya quan sent la paraula crooner, l'explicaré una mica. A veure, com ho explicarem això? Abans dels micròfons, d'acord? És a dir, els cantants que cantaven el primer jazz o els cantants que cantaven els musicals havien de projectar la veu, perquè, és clar, no hi havia micròfons. I aleshores, projectar la veu, diguéssim que ho feien una mica semblant a com es cantava amb òpera o amb l'opereta, d'una manera potser un pèl artificiosa de vegades. Però, esclar, ho havien de fer perquè, si no, no se'l sentia en els grans auditoris. Clar, amb l'arribada dels micròfons, cap als anys 10-20, els anys 20 sobretot, a les sales, això va canviar. I doncs la paraula croon vol dir cantussejar, és a dir, vaja, cantar suaument, cantar xiu-xiuejant. I, per tant, crooner és aquell que canta suaument. I és per això que durant els anys 30 i els anys 40 i fins i tot els anys 50 tots aquells que cantaven un jazz, podríem dir un pèl comercial, se'ls deia que eren crooners. Hi ha discussió de si els crooners feien jazz o no. Molts creuen que no, i home, jo crec que depèn, i la frontera a vegades és molt difícil de dibuixar, oi? Si hi ha algun crooner conegut a la història de la música, jo crec que aquest és Frank Sinatra. Tot i que a ell el títol de crooner no li agradava. I és que ell al micròfon potser no li feia gaire falta. Vaja, Sinatra. Sinatra va néixer un 12 de desembre de l'any 1915 a Hoboken. Hoboken. Hosti, s'escriu difícil això, A Nova Jersey. Era fill d'immigrants italians. La seva explosió com a cantant va ser quan va entrar amb l'orquestra de Tommy Dorsey. Sinatra, vaja, és que Sinatra va gravar una infinitat de discos, cantant estàndards, bossa nova, fins i tot va cantar pop. Ell sempre va ser un enamorat del jazz, per això. I per això, sempre, quan va poder, va gravar amb Bellington, Count Basie. I bé, he dit Count Basie, i sí, i del disc de Count Basie, bueno, Count Basie, l'orquestra de Count Basie, I Sinatra, doncs per mi hi ha el tema preferit de Sinatra. Jo, és la millor versió que mai he sentit d'aquest estàndard que a finals dels anys 60 o mitjans dels anys 60 feia furor. Sí, alguns ja sabeu quin tema és. És Fly Me to the Moon. És una versió gravada l'any 1964 en el disc que porta per nom It Might Be As Well Swing. Gent, agafeu-vos fort, que anem cap a la lluna de la mà de Count Basie i Frank Sinatra. Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I sense paraules. És la versió que gairebé tothom té al cap quan es parla d'aquesta cançó i no m'estranya. Sinatra va sobrat, com sempre, tremendament còmode, i és que amb la banda de Count Basie i el darrere swingant com només ells poden swingar, com bufen els vents, és que com bufen, que bé toquen. L'arranjament és brutal, del pianíssim al fortíssimo, d'una manera contundent, senzilla. Bé, no tinc paraules. Només dic que el dia és millor si escoltes aquest tema. Hauria de ser una dosi, saps? Tots aquells deprimits es posen aquest tema abans de sortir de la casa i escolta, la vida té un altre sentit ja. I encara millora més si després de Sinatra escoltem el que ell mateix considerava millor cantant d'Amèrica. Tony Bennett. El seu nom verdader era Anthony Dominic Benedetto. Tony Bennett, nascut un 3 d'agost de 1926 a Queens, Nova York, i per sort encara es viu i encara grava. De família italoamericana, va ser cantant a restaurants italians de Queens, que és on va començar la seva carrera. Tot i el seu èxit, comparable a Sinatra, podríem dir que ell arriscava més. De fet, no ho podríem dir, ho podríem afirmar, que arriscava més. Tant per la manera de cantar, on hi havia més notes agudes i estripades, com també perquè feia gravacions més jazzeres, en què donava més protagonisme als músics que l'envoltaven. Una altra particularitat és que cantava la melodia fent-se la seva. Bueno, la canta les melodies fent les seves, perquè aquest senyor és viu. Donant notes diferents, canviant el ritme, o senzillament, de vegades, parlant la cançó en lloc de cantar-la, dient-la, no? Aquest estil, en el fraseig, veu d'altres músics, de fet, que ell l'han influenciat molt, com poden ser Stan Getz, Art Tatum o el mateix Duke Ellington. Dic el mateix Duke Ellington perquè és de Duke Ellington el tema que escoltarem, precisament. És It Don't Mean a Thing, que fa 4 setmanes vàrem escoltar una versió d'aquest mateix tema per Stan Getz i Dizzy Gillespie. Doncs bé, ara serà Tony Bennett i la seva Big Band qui la interpretaran. El disc es diu Bennett Sings Ellington Hot and Cool, gravat l'any 99, per tant és un disc relativament nou. I una cosa important, perquè s'ha de dir, perquè si no direu, qui és això? Primer escoltareu un petit fragment de Take the A-Train, que és un clàssic d'Ellington, que durant tot el disc de Bennett, aquest disc que tinc jo a casa, vaja, va afegint fragments. És a dir, ell, hi ha 14 temes en aquest disc, però dins dels 14 temes, de tant en tant, comença amb un trosset de Take the A-Train. Així que escoltarem això i després el It Don't Mean a Thing. Destacar dos músics, Gary Sargent a la guitarra i el bateria Clayton Cameron, que ens regalarà un solo vibrant i farà una demostració del que es pot fer amb un parell d'escombretes. Tony Bennett canta Duke Ellington amb It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing. Come, let's take the A-Train. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing, all you gotta do is swing. It makes no difference if it's sweet or hot. Give it all the rhythm that you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Què us he dit de la bateria? Què us he dit? Impressionant, impressionant com Clayton Cameron toca la bateria. Un monstre. Com heu pogut escoltar, ell no torna a cantar després de tots els solos, de bateria, etc. És a dir, ho acaba la banda. I això ens ensenya que, com hem comentat abans, dona molt protagonisme als músics que l'acompanyen. Perquè quins músics l'acompanyen? És que com toquen? És que fot por, això, eh? Aquests nivells, de vegades... A més, no sé qui són, eh? Perquè en el disc no et posa tothom que està tocant aquí darrere. Però és que hi ha un nivell que fa por. Vaja. Ara potser que baixem una mica el pistó, oi? Perquè jo estic suant aquí, tu. De veritat, fot una galor aquí a l'estudi. Si us dic que la cantarà la dona, la propera cançó que sonarà, eh? La dona que millor ha cantat balades a la història del jazz, segur que ja sabeu de qui parlo, o alguna gent ja us ho imagineu. Doncs sí, és Billie Holiday. Lady Day, així li deien, Lady Day. Perquè així és com el seu amic i amant i gran saxofonista tenor, Lester Young, un dia la va anomenar. Va néixer un 7 d'abril de 1915 i va morir el 17 de juliol de 1959, amb 44 anys. Holiday va tenir una infantesa dura, molt dura. Sa mare anava canviant de feina i de ciutat, de fet. Així que de petita se'n va anar a viure a casa de la seva padrina i de fet tampoc no se sap molt bé qui és el seu pare, hi ha diferents versions. Un dia abans de Nadal, un 24 de desembre, quan ella tenia 11 anys, la seva mare va tornar a casa després de molt temps i es va trobar la seva filla que sent violada. Un cop va passar això, es va denunciar el violador, ella va passar uns mesos en un centre de menors i després va tornar a estar amb la seva padrina. Penseu que les primeres cançons que ella aprèn a cantar les aprèn mentre treballa en un prostíbul. I no explico això pel morbo de Billie Holiday i la morbositat de la història, no, perquè hi ha moltes històries de Billie Holiday i de molts altres artistes del jazz que tenen coses similars, sinó que jo crec que és impossible entendre la manera de cantar de Billie Holiday sense saber que ja des de petita la seva vida va ser, per no dir-ho, dura, per dir poc, una vida dura. La seva veu transmetia melanconia, tristesa, però sempre un punt d'esperança. Jo sempre ho he pensat, que té un punt d'esperança la seva veu. Hi ha dos temes, per mi, bàsics de Billie Holiday. Un és God Bless the Child i l'altre és Lady Sings the Blues. Tots dos tenen lletres d'ella, escrits per ella, i tots dos mostren la millor Holiday, per mi. Finalment m'he quedat amb Lady Sings the Blues, perquè sí, un altre dia escoltarem God Bless the Child. Aquest blues ens parla, intentaré traduir una mica abans d'escoltar la cançó perquè jo crec que és important. Aleshores, ara us diré més o menys el que diu, els versos, faré el que podré i després escoltem la cançó. Diu així, Lady canta el blues, diu la seva versió, res a amagar, ara el món tot ho sabrà. El blues no és res més que dolor al teu cor. Quan tens un mal començament, quan tu i el teu home heu de marxar, només faig que seure i plorar. I acaba dient, però ara el món ho sabrà, ella no els hi cantarà mai més els cantarà. Lady Sings the Blues. Got them bad, she feels so sad. that's what her blues is all about. Lady sings the blues, she tells her sad, nothing to hide. Blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. No, I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues, I'm telling you, she's got 'em bad. But now the world will know she's never gonna sing them no more, 'cause the blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. Ain't gonna just sit around. Holiday, gravat de les sessions de Perth el 6 de juny de l'any 1956. Ara jo estic una mica tocat, fins i tot, després d'escoltar-la i de pensar en algunes coses de la seva vida. Vaja, si abans havíem escoltat Ella Fitzgerald, que té un registre de 3 octaves, Holiday era una cantant d'una sola octava, que això és molt poc. És a dir, moltes poques notes a les quals podia arribar. Però a que no es nota, a que no molesta gens que pugui fer poques notes. No, perquè tenia un estil propi i cantava amb el fons de les entranyes, realment. Ara canviem de cantant. Seguirem amb una dona, Sarah Vaughan, i que era una dona que feia les delícies dels músics de jazz de l'època. Això ho dic perquè ella sabia molta música i en aquest sentit era tan músic com els seus companys. No era una cosa habitual que els o les cantants sabessin molta música. De fet, alguns no en tenien ni idea. I ella sí, i ella de fet era una molt bona pianista, a part de molt bona cantant. Sarah Vaughan és potser la cantant més completa, ja que tenia un gran registre, igual que la podia tenir Ella Fitzgerald. Tenia un gran domini del fraseig i la improvisació, a més va néixer un 27 de març de 1928 a Newark, Nova Jersey. Als 7 anys ja feia classes de piano i ja cantava a l'església baptista on anava amb els seus pares. D'adolescent anava a tocar el piano d'amagades als locals del poble, de Newark, i sempre que podia anava a Harlem amb els seus amics a veure els músics que admirava. Després de guanyar un concurs de joves promeses, des d'aleshores la seva carrera, diguéssim, ja va estar sempre envoltada de grans músics de jazz. És a dir, en aquell moment la gent es posa a l'aparador, la gent la veu, i sempre, des d'aleshores, va formar part de l'èlit del jazz. Va cantar i tocar el piano amb els grans de la dècada dels 40, com Gillespie, Charlie Parker, Earl Hines, Miles Davis, Art Blakey i Dexter Gordon, creieu-me que són molts més, i són molt bons tots. Hi ha un solo d'ella que a dia d'avui alumnes de cant del taller de músics s'han d'aprendre de memòria. I parlo del solo que Sarah Vaughan fa del tema All of Me, del disc Swingin' Easy. El solo hi canta en un registre de quasi 3 octaves i a part és melòdicament i rítmicament una delícia. Així que escoltarem aquest estàndard clàssic que es diu All of Me, interpretat per Sarah Vaughan, acompanyada per Jimmy Jones al piano, Richard Davis al contrabaix i el gran Roy Haynes a la bateria. Hi ha saxofonistes que s'aprenen els solos de Charlie Parker, trompetistes que s'aprenen els de Gillespie i cantants que s'aprenen els solos de Sarah Vaughan. All of Me. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of shoop be be do be do da ba do be be be be be do do be ya so be do be be be do be do be do be do ba u ba di li ri u ba si be ba ba do ba u be le be u do di do di ya. Sadiria do pisiria dum saria dum dia dum da ba ba bi bi bi bi bi bi do si ha ha ba bi bo bo da ba bi bi bi bi do bi ya si bi bi bi bi bi do bi da ba do bi do ya do bi do ya do bi do wa si ya do wa di bi di ba ba di ba ba bi ba ba da sa ba ba di bi di. All of me, why not take all of me? Can't you see, no good without you? Take my lips, I'll never, never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that was elegant i aterciopelada, que diuen en castellà. No sé com es diu aterciopelada en català. No em digueu que el solo no és el millor que heu escoltat mai d'una cantant. És espectacular. Els aguts que té, els greus que té, com juga amb la melodia. Si en coneixeu algun de millor, alguna cosa que soni tan bé com això, m'ho feu saber, sisplau, eh? Tenim temps, encara ens queda temps, una miqueta de temps de programa, per tant, hem d'aprofitar. I com he dit al principi del programa, posaria un altre tema de la Fitzgerald. I en aquest cas, acompanyada d'un dels seus millors amics. El millor amic que mai ha tingut el jazz en tota la seva història. Aquest senyor és Louis Armstrong. Louis Armstrong s'hauria de fer un especial de 40 programes sobre ell, perquè sense ell el jazz no seria el que és. A partir dels anys 30, ell fa que canvia radicalment el jazz amb la seva manera de tocar. Cantant i trompetista, va néixer un 4 d'agost de 1901, Louis Daniel Armstrong, de família molt modesta, diguem-ho així. Va néixer a Louisiana, Nova Orleans. Hi ha moltes coses a comentar per les quals no tenim temps. Només dir-vos que quan he comentat això de la seva importància vital en el món del jazz, sobretot amb els Hot Five i Hot Seven, que eren dos grups que ell va tenir, del qual ell va ser el líder, i que tocaven un Dixieland modern, per dir-ho d'una manera, van revolucionar la música, sobretot l'art de la trompeta i del solo, del swing, sobretot la manera de swingar a l'hora de fer els solos. Així que tenim a Louis Armstrong, el geni del jazz, i a la Fitzgerald. No us puc dir gaire més, tampoc tenim gaire més estona, no, que anem justets, així que us deixo i marxaré escoltant Let's Call the Whole Thing Off, de George Gershwin, amb aquest parell de monstres del jazz. Fins la setmana vinent, que escolteu molt jazz. Salut! Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off, off. Oh, let's call the whole thing off, yeah. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. neither. Neither. Let's call the whole thing off. Oh, yes. You like potato. And you like potato. You like tomato. And you like tomato. Potato. Potato. Tomato. Tomato. Let's call the whole thing off. Call the whole thing off, and we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas, like pajamas, I'll wear pajamas. You got pajamas, but we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off.